नमस्ते मोक्ष कारणम् शंकरशरणम् नमस्ते तु त्रयीमान् धरणीधर नमस्ते हेम गर्भाभम् नमस्ते मकर ध्वजम् अनिरुद्धं नमस्ते तु त्रयीमान् वरद भव त्रयीमान् वरद भव त्रयीमान् वरद भव जय जगन्नाथ भक्तवृंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रिय भक्तबंधु आज सान्ध्य अवकाश रे भजन अवकाश रे आम मैंने टे जगतर मंगल विधानार्थ गोटे हरिबोल पकेबा टे हृदय खोला मन खोला टे हरिबोल आप दिखे बोला आनंद अकबार हरिबोल आहुरी अकबार हरिबोल जगतर मंगल हो बोला आनंद अकबार हरिबोल धन्य धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ धन्य जगन्नाथ धन्य जगन्नाथ आसंतु प्रिय बंधु आज सन्ध्या अवकाश रे भजन मुहूर्त रे मुझे मोर शिल्पी बंधु मान परिचय प्रदान कर जो मैंने मो सहित सहयोग करसार लब्ध प्रतिष्ठित जंत्र शिल्पी बृंद मो सामने डाहाण पटे जे बस नाली पंजाबी पिंधु लक्ष्य करूँ पिला बुढ़ा पर्यटन जानते समस्ते से बाबुली गेल बसरा डाकना बाबुली छुक छुक रुमझुमे अच्छा दारे अच्छा बाबुली पाखक लगि जे बस राधाकांत नंद आपण मान अपूर्व तबला बादक राधाकांत नंद एवं पाखक लगि जे बस देखिए बहुत दिन पूर्व से जोड़ी नगारा बाजुला से जोड़ी नगार ताले ताले जी आपण हृदय को जे थर पकौं आनंद जे कंपे पकौं सी है तुला बाबू एवं एपटे प्रफुल्ल बाबू बस हारमोनियम बादक संगीत निर्देशक आज सन्धार मत जे सहयोग कर हारमोनियम से आपर प्रिय भक्त प्रफुल्ल बेहरा हारमोनियम जय जगन्नाथ ताखक जी अच्छा तांकर सीमा सरहद किसी ना से अपूर्व भगवान तांको बंशी देदे आसते गोपपुर से आज कलिजुग आजुं भजन समारोह से हेले सीमा बाबू बंशी पाखक जी बस परमानंद सिंथेसाइजर रे अपूर्व बादक सी सिंथेसाइजर रही सत्वे हे जगतवासी हे जगन्नाथ हे महाप्रभु हे भक्तवृंद आपण मानू हे अकिंचन नाम सेवक अरविंद मुदुली विश्वरूपी जनता जनार्दन मन करी बारंबार बहुबार अनंत कोटि बार भूमिष्ठ प्रणाम जनई आपण मानू बड़दाण्ड को आगे नौ महाप्रभु जगन्नाथ नंदीघोष रथ को देखा रथयात्रा देखा सारा पृथ्वी अनेक भक्त आंतु भक्त मैंने ध्यान देवे सब भक्त जे आगन्नाथ दर्शन करा नुहे जे पंडा पु पंडा भाई जे लक्ष्य कले रथ दौड़ समस्त धरी समस्त लक्ष्य रही आम कहीं टाणी कि जड़े टाणुनि से धरिक ठिया तार घर कथा मन पड़ जाए कथा पंडा पु लक्ष्य कले पंडा पु कले बापा कुआड़े आस तुम संसार छाड़ श्रीक्षेत्र आसिल जगन्नाथ नंदीघोष रथ को टाणी तुम मन हो तार अर्थ बुझी पार ना से भक्त मन जंजा रे संसार रे पिला छुआ मोर कौन करते लोक फेर भी के ना चिंता करुँ से मन भितर कहीं भय तार आसा मन भितर से पंडा भाईना कौन अरे छाड़ छाड़े तुम्हें कौन रथ जतारे आस रथ दौड़ी टाणी कि ये हूँ पुरीर कथा भाव भक्तिर रहस्य जगन्नाथ नंदीघोष रथ जतार आपण मैंने लक्ष्य करेंगे पंडा भाईना कौन कौन अरे छाड़ छाड़ छाड़ अरे छाड़ छाड़ छाड़ भाई रथ दौड़ी जमा तू भिड़ुकु नुह अरे छाड़ छाड़ छाड़ हे छाड़ छाड़ छाड़ अरे छाड़ छाड़ छाड़ भाई रथ दौड़ी जमा तू भिड़ुकु नुह रे जमा तू भिड़ुकु नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह अरे छाड़ छाड़ छाड़े छाड़ छाड़ छाड़े अरे छाड़ छाड़े छाड़े भाई रथ दौड़ी जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह मिछरे मातिछु मायारे पड़ीछु मिछरे मातिछु मायारे पड़ीछु लोभरे मोहरे बणा तू होइछु कुट कपट रे दिन कु सारुछु कुट कपट रे दिन कु सारुछु धर्म उठाणी कि तू सस जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह अरे छाड़ छाड़ छाड़े अरे छाड़ छाड़ छाड़े अरे छाड़ छाड़े छाड़े भाई रथ दौड़ी हाँ जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह पंडा पुओ से भक्त को कौन कहते बड़दान को तो जी आसला सी तो भक्त कि मनरे कहार केत प्रकार आशा आकांक्षा नहीं आप जानत आगे बड़भद्र अरे आगे बड़भद्र गले बड़ शंख पारी हेले देख बड़ भाई टे देख आगे आगे चली शरदा बाली पाखे बड़ शंख पाखे ठिया आगे बड़भद्र गले बड़ शंख पारी हेले सुभद्राई गला भौणी ढाड़े कृपा चाहणी दे हरि बोल अरे दे करताली दे हरि बोल दे करताली शरदा बाली की जीव क्षेत्रमणि कालिया कुना रे पगड़ा मन अरे कालिया कुना निज को चाहना कालिया कुना निज को चाहना कला पड़ा तो गोरा मुह जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह अरे छाड़ छाड़ छाड़े छाड़ छाड़ छाड़े अरे छाड़ छाड़े छाड़े भाई रथ दौड़ी जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह रथ जातरा को आसीछु घर कथा तोर भावुछु अरे जगन्नाथ तोर सबुरे किछि नाही मिछ संसारे आहा भक्ति बड़े रथ को टाणिले भक्ति बड़े रथ को टाणिले जगन्नाथ तोते भरोसा हेबे रे नहिले पड़िबु नरक जंतारे नहिले पड़िबु नरक जंतारे कुंभीर कांदना कांदिबु पुओ जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह छाड़ छाड़ छाड़ अरे छाड़ छाड़ छाड़ अरे छाड़ छाड़ छाड़ भाई हथ दौड़ी जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू नुह जमा तू भिड़ू तू नुह रे जमा तू भिड़ू तू